FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix. DJ Young. I like you. Ok, Kiss Kiss de Mix, 7 fix, începem o nouă ediție de piese mixate, timp de 3 ore și astăzi, de la 7 la 10, DJ Young și Olix împreună cu voi. Olix și el prin radio, hai cu cafeaua odată! Bună dimineața, matinalul Club-ului începe chiar acum. Doamne, cum e să înceapă emisiunea fără tine? Uite, m-am dus să-mi iau o cafea și a început emisiunea fără mine. Ce bine se face emisie în doi, bună seara! Hei, bună dimineața, pentru că avem și jingle-ul de intro, care spune așa... Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, începem cu Tiny Tempo și Written in the Stars, varianta Lime Kick and Remix. Ne întâlnim imediat cu Sava și Raluca, love you! Și Roa ne place, varianta LLP Remix, piese mixate de Kiss-ul 0722 20 60 20. Și vă așteptăm și pe facebook.com/KissFM România. Începem! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Yo, Kiss Kiss in the mix, yo! Roa ne place, LLP Remix. Avem primele de Kiss-uri, 0722 20 60 20, de la Florin Deușan, pentru toți chisomanii de pretutindeni, mai ales pentru cei de la Câmpia Turzii și cei de la radio, sunteți galactici în România. Mulțumim foarte, foarte mult! De la Andrei... Împărătăță Țăran, din Galați. Un mix tare pentru cei care mă cunosc, că se știe Olix DJ Young, șmecherie, mulțumim. Cred că Tarzan mai degrabă decât... Tarzan, scuze, da. Îmi cer scuze dacă... E foarte mare distanța până la monitor și sunt literele scrise mici, mici, mici din partea Găbiței pentru mama ei, de care este foarte, foarte dor, și viitorul ei soț, Sergiu Andronache, te iubesc, Sava și Raluca, love you, care tocmai a fost. Sunt Dani București, vreau și eu să dedic toate melodiile pentru iubita mea Denise și pentru voi acolo, distracție plăcută în continuare. Eu mulțumim foarte mult, Vicky din Petești, pentru toți prietenii ei și fata mea de doar 8 luni, neața Body People, salutare chisomanilor, vreau și eu cea mai tare piesă pentru voi, vă pupă Ela, ok, o să vină puțin mai încolo. Asta e un mesaj foarte lung. Bună, sunt Sant Ana din Lucoș, doresc un derichis pentru taticul meu, la mulți ani și te iubesc foarte mult, vă pup! Avem Laura, piesă nouă, No More Tears. Ne întâlnim imediat cu Pete Leffer, Be My Lover. No.

in the mix, o super piesă, All My People. Asta este varianta veche a piesei, varianta cu Bruno și Joe. Varianta cea nouă este cu Andrea D, exact cum a scris și Natalia pe Facebook. Apropo, să spunem că pe Facebook-ul Kiss FM, adică pe facebook.com/KissFM România, avem ca în fiecare seară deja tracklist live. Da, foarte mulți chisomani care postează acolo în timp real piesele care sunt pe post. Da, asta înseamnă tracklist live, adică piesele care sunt pe post, nu piese care ați vrea voi să fie. Exact. Puteți să ne sugerați piese, de ce nu? O să le luăm întotdeauna în considerare, luăm cererile voastre în considerare. Dar cei care cunosc piesele la fel cu ce se întâmplă în tracklist-ul nostru, le postează acolo titlurile complete, cei mai mulți dintre ei cu tot cu varianta remixului, extended version, cum se cheamă și așa mai departe, pentru cei care întreabă în continuu cum se numesc anumite piese. Da, uite, asta tocmai a fost exact cum ziceam pentru a cincea oară, Sasha Lopez cu Bruno și Joe. All My People! Nadia Lee vine chiar acum, Rapture, varianta nouă, Avicii, New Generation Remix. Ne întâlnim imediat cu Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Și Residence DJs împreună cu Frisco, vin cu Echo, varianta Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi, avem la concursul Kiss Cash o sumă rotundă cu 2 zerouri astăzi și cu un 3 și ăla-i tot rotund. 300 de euro, asta pentru că dimineața în programul colegii Andreea Berghia s-au dat 3600 de euro și un Samsung Galaxy Tab, o grămadă de bani și un super gadget. Din câte văd eu, bănuții s-au dus la Larisa din Oradia. Oradia! Iar în programul colegii Alice, suma s-a resetat la 100 de euro, astfel încât în programul nostru, undeva până în ora 22, avem 300 de euro la Kiss Cash. Gata, ne auzim pe Facebook, până atunci mă duc repede să pregătesc podcastul Kiss Kiss in the Mix, povestim despre el imediat! Kiss Kiss in the Mix. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been?

Kiss FM, Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Sexual Toys, deci era direct dintr-un film după miezul nopții. Resident DJ și Frisco Echo, piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in a Mix, o pauză foarte scurtă și în câteva clipe vine prima trupă, primul proiect de debutanți invitați astăzi la Kiss Kiss in a Mix. Este vorba despre R&B, Oliver și George Sunday, o piesă nouă-nouță, o să ascultați. Nouă ne-a plăcut din prima de când am ascultat-o, de când ne-au trimis la băieții, am zis să invităm, o să vorbim cu ei imediat după pauză. Iar ora următoare avem al doilea proiect de debutanți, pentru că marți este ziua debutanților. Ne întâlnim cu Mad Heart și o piesă numită Call Me Lover. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. Și iată primul proiect invitat de astăzi dintre debutanți, pentru că marți este ziua debutanților la Kiss Kiss in a Mix. Avem parte de un proiect format din R&B și Oliver. Hello, hello. Bună seara. Hello, hello, băieți. Și acest produs, acest proiect este de fapt produs de George Sunday și John Puzzle. George Sunday este alături de noi. Hello, George, bună seara. Vă salut. Hello, hello. Oarecum și tu un debutant, să zic așa, în, în producție, nu? Da, lucrez de ceva vreme cu John Puzzle. Dar acum ai un proiect efectiv produs împreună cu el, nu? Da, da, da. Care se întâmplă să iasă, să fie nou. Foarte bine. Hai să le povestiți despre R&B și Oliver. Îi salutăm separat pe fiecare. Hello. Bună seara, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Mai aproape de microfon. Bine v-am găsit. Hai să ne spuneți despre această melodie numită Honey. Ce se întâmplă cu ea? Ce stil e? Ce gen? O piesă, sperăm noi, care să placă foarte mult, un dance, cu diverse influențe. Cred că mai multe ar putea să spună chiar compozitorul, care se află și aici, puțin mai mult despre genul piesei. Domnul George, compozitorul, te rog frumos. Iată-mă. Piesa, genul este dance, influențe sunt cele mai actuale, așa să zic, mai și popcorniste puțin, că na, încă trendul este... Încă se mai cântă popcorn, se mai cântă păcănele. Un pic, așa, de ce nu? Se mai cântă, nu? Da. Și am zis să mai profităm de acest val cât încă mai există. Cât mai prinde să fim și noi în tendințe până la urmă. Am înțeles, adică v-ați urcat pe surf și sunteți pe val. Pe val, da, și sperăm să nu cădem de acolo. Foarte bine, ok. Păi hai să ascultăm piesa, să-i dăm drumul cu tot cu jingle-ul de premieră. Între timp, cei care sunt pe Facebook și pe SMS-ul să ne spună părerile lor despre piesă, cum sună, cum li se pare, cum se întâmplă să fie, nu? Da, și povestim după. Și apoi revenim cu R&B și Oliver Honey, premieră la Kiss Kiss in the Mix. În direct cu R&B și Oliver. Hello again. Bine v-am regăsit. O piesă ziceam de George Sunday, care se află aici cu ei, și John Puzzle produsă. Pe John Puzzle îl știm foarte, foarte bine. E un compozitor și producător vechi în branșă, nu? Da, cu ștate vechi. Așa. Ia uite, mă uitam pe Facebook. Nota 10 pentru melodie. E super. Cineva zice că a și descărcat-o deja. E pe net. Ok. Mulțumim frumos tuturor celor care ne ascultă. Frumoasă piesa. Foarte frumos. Da, avem o grămadă de păreri pozitive. Uite, cineva care îi dă nota 5 pe piesei pe o scară de la 1 la 10, deci păreri de bine. E de bine, am început bine. Mișto cântecul, la vară avem ce să ascultăm, datorită lor super piesă. R&B și Oliver Honey, cineva o scrie numele deja. pe Facebook-ul Kiss FM. Ok, hai să le spuneți cum se întâmplă cu trupa asta de producători. Am înțeles cu John Puzzle, cu brandul lui. Da. De curând s-a înființat Melo Boulevard. Este o casă de producție înființată de John Puzzle, Ionuț Radu, cum știi, okay, la lumea, eu, George Sande, George Mărgărit, împreună cu alții câțiva băieți talentați. Și asta veți auzi numai proiecte reușite. Asta este unul dintre primele proiecte în noua casă, să zicem așa, de producție, nu? Da. Foarte bine, succes, baftă maximă, datele contact pe final pentru fani, site-uri, Facebook, Twitter. Fanii ne pot găsi pe Facebook, pagina noastră oficială Adam B. and Oliver, și pe YouTube, de asemenea, pe aceeași pagina Adam B. and Oliver. Cu mare drag. Foarte scris, bine. Totul scris împreună pe YouTube și... Da. Ok, succes cu proiectul nou. Să-l mai auzim. Mulțumim. Să-l mai auzim și la Summer Kiss. Asta este mereu urarea noastră. Da, o, abia așteptăm. Ok, ceau, baftă maximă. Hai să închidem aici ora. Avem 3 minute înainte de ora 8. Mamă, cum a durat timpul. 3 minute înainte de ora 8, 4 minute întârziere. Ne auzim așadar la 8 și un pic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know. Gata, începe o nouă oră de piese mixate la Kiss Kiss in a Mix. Avem Kobe Parrot, Some Love chiar acum. Ia auzi, la început, cu greu. Trebuie să spunem, da, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi prieteni de pe Facebook, am dat startul derichisurilor. Da, postarea lui DJ Ang, postarea mea de acum câteva secunde, este acolo pe facebook.com/kissfmromania. Lăsați mesajele voastre, numai ca și comenturi la acea postare. Așadar, Kobe Peret, Some Love, Nailini Ninja Boy, varianta DJ Ang și Aisa Remix. Și ne întâlnim în câteva clipe și cu Fly Project, Goodbye, o piesă foarte, foarte cerută de voi. După care, în vreo 10 minute așa, ne ocupăm de derechisturile de pe Facebook de care ziceam. Sunt acolo pregătite să fie puse de voi la postarea mea. De asemenea, avem derechisturi pe care le așteptăm de la voi și pe 0722 206020 și în maxim un minut o să avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. Va fi disponibil la download și la ascultat acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the Mix. Come on, come on. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה.

crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo am lăsați derichisturile ca și comentarii numai la această postare. Dar așa să vedem. Uite, Uite, Buluc aici, mă duc să-mi iau și eu câștigă. Da, 34 de comentarii. Zice așa, Cristian, vreau Deep Central, Back to Life, pentru toți brașovenii și toți chisomanii. Toderica Alu, derichis pentru tata care vine spre casă, de la Alexandru. Dănuț Dan, de la Dănuț, pentru toți chisomanii și pentru iubirea mea, Andreea. Și Valentin Valeriu pentru Corina, Natalia, același dulce, Sweet Kiss. Vai, ce frumos sună! Oh, avem un remix nou, observ aici, să-l auzim imediat. Până atunci, Bogdan Onea pentru toți chisomanii, melodia Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Florin Muntean, vreau și eu un derichis pentru prietenii mei de la Căpâlna de Jos. Florin semnează. Isabela, Maria, hello, derichisul pentru voi și pentru prietenii mei, inclusiv pentru cei de pe Facebook. Vă pup, pupici, Bogdan Bobocu, special pentru băieții, Petre Cărez din Căminul 1, agronomie și pentru pup... iuțul meu, cu mesajul te iubesc mult, către Cătălin, e la Cătălin, de la Cătălin pentru toți chisomanii, în special pentru iubita mea. Hai că ați crescut 2 de ei, ați crescut. Da, corect. Dorin, Iopele, dedichis pentru toți chisomanii și special pentru cei din Timișoara, Forța, Kiss Kiss in a Mix, Ionel, un dedichis pentru, de la Ioni, pentru colegii mei care ascultă Kiss. Marian Oprea, mersi băieți pentru super piesele pe care le mixați, să fie pentru voi și pentru toți brașovenii mei. Maria Pirgari, Radu, lasă învățatul și nu mai fi invizibil pe Skype, te pup răutate. Cristina Bucioc, de la Cristina, pentru cele mai bun frate, Marian, la mulți ani. Sărim peste ce a scris Olix acolo. Munteanu Mircea Ioan, unde rechis pentru Florina, Andrei, din partea prietenilor de pe Facebook, și mai sunt o grămadă, o tonă de mesaje, practic este imposibil să citim tot ce se întâmplă acolo, sunt peste 30 de mesaje în 10 minute pe o singură postare. Vă mulțumim pentru ele, o să continuăm puțin mai târziu și cu dedichisurile de pe Facebook. Avem un remix nou la Martin Solvig și Dragonet, hello! Da, un remix, Tenebrake Remix, sună foarte bine, l-am încercat în club în acest weekend și lumea e cu mâinile sus. Imediat ne întâlnim și cu Corina, No Sleeping, Radio Killer Remix! Și o piesă mai veche de la Andreea Bănică și Doni, Samba, varianta Deepside DJ's Remix. DJ Hank și Olix împreună cu voi, avem podcastul la zi, avem și blogurile noastre foarte interesante, intrați ca să citiți acolo și să vedeți poze cu invitații noștri din ultima perioadă. Intrați pe olix.ro și pe ovidiusănescu.ro. Puțin mai acolo, vreo 20 de minute maxim, avem a doua trupă de debutanți, al doilea proiect de debut de astăzi de la Kiss Kiss in a Mix, Mad Heart, cu piesa Call Me Lover, într-o variantă DJ Hank și Aisa Remix. Gata, continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in a Mix, yo Kiss Kiss in the Mix. sipping tonight. There's no time. Andreea Bănică și Doni Samba, varianta Deepside DJs Remix. Și apropo de Deepside DJs, ei au o piesă nouă, nouță, o să o ascultăm în vreo 15 minute așa la Kiss Kiss Remix. Până atunci va pregăti DJ Ang, pentru că DJ Ang este in the mix astăzi. Levandi, So Far Away și imediat. Înainte însă, Rick și Ludacris, Tonight I'm Loving You, varianta Dresden Remix. Johnson, da, foarte, foarte bun acest remix. Avem super evenimente în acest weekend, partidul Kiss FM vă așteaptă joi seara în Club Sky din Iași, iar vineri ne vedem în Club After 8 Cluj-Napoca. Sâmbătă suntem în Baroque Charm Club din Sfântul Gheorghe, Oric și Dan Fințescu sunt acolo. Iar DJ Ang în mix împreună cu Aisa, vineri în Giurgiu la un super party, un private party, ne întâlnim acolo. Da, s-ar putea, aveți toate șansele să vă întâlniți cu DJ Ang undeva în Giurgiu. Este o petrecere privată, nu putem să vă spunem despre ce este vorba, dar da, aveți toate șansele să vă întâlniți cu el. Pentru că nu se anunță de obicei private party-urile. Ok, hai să continuăm cu Enrique, ziceam, și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Da, foarte, foarte tare acest remix, imediat la Levandi, So Far Away și... Deepside DJs, Never Be Alone. În vreo 10 minute, așa, maxim 15, ne întâlnim cu al doilea proiect de debut de astăzi, pentru că marți avem debutanți la Kiss Kiss in a Mix, Mad Heart, piesă de debut, ziceam, Never Be Alone se cheamă, și în premieră un remix nou pentru piesa asta. Ok, continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Body. feel. I wanna find the key. The absence of your face, it seems it hurts me like a knife. I'll never understand the love until you be my life. Oh, just smile, I'll never be alone. Give me all your love, love, love, love, love, and I'll keep you fine. All right. Give me all your love, love, love, love, love, and I'll give you mine. All right. Give me all your love, love, love, love, love, and I'll give you mine. All right. Give me all your love, love, love, love, love, and I'll give you mine. All right. I'll never be alone, be alone, be alone. Ciao, mai nou, este Deep Side DJs, Never Be Alone. Deja prinde foarte bine în cluburi, am pus-o în seturile noastre, lumea dansează. Da, o piesă care ne place foarte, foarte mult. Urmează să vă spunem codurile MAG, codurile MAG pe care o parte din cei de pe Facebook, cei care sunt foarte activi acolo, îl știu sau l-au ghicit, pentru că mai devreme, sau chiar acum vreo oră, dacă nu mă înșel, am dat prima silabă din codul de astăzi. Dar înainte să spunem codul, hai să citim textul, lețul. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în WWW, rețeaua 2. Am agradat și jocul și premiile. Ascultă fiecare zi Kiss FM și urmărește site-ul kissfm.ro pentru că avem coduri ascunse și în emisiunile noastre și pe site-ul kissfm.ro. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Și premiile săptămânale către 3 televizoare Full HD. Codul de astăzi de la Kiss Kiss Dynamix pentru rețeaua.emag.ro este... Răspuns! Răspuns! Bravo! Foarte... Felicitări celor de pe Facebook care l-au ghicit. Care au intuit răspunsul. Facem o mică pauză și în câteva minute ne întoarcem cu al doilea proiect de debut care se lansează astăzi la Kiss Kiss Dynamix. Este vorba despre Matt Hart și piesa Call Me Lover. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. La Kiss Kiss in the mix, al doilea proiect de debut de astăzi, pentru că marți este ziua debutanților invitați la Kiss FM în studio. Ziceam de Matt Hart deja și numele piesei Call Me Lover. Îl avem pe Matt Hart, mai exact pe Mădălin în studio. Hello, hello. Hello, hello. Hello, bună seara și bine te-am găsit pentru prima dată la Kiss FM, nu? Exact. Numele de Matt Hart, M-A-D, vine de la Mădălin, așa am înțeles, nu? Exact. Și un nume pe care l-ai aflat de curând, să înțeleg, că ai fost botezat de curând. Da, au fost mai multe variante, dar până la urmă am înțeles că s-a stabilit ca fiind cea câștigătoare, să-i zic eu. Sigur că da. Sună foarte bine asta cu Matt Hart. Da. Mulți artiști care vin invitați, indiferent că sunt debutanți sau nu, se întâmplă să afle pentru prima oară cum sună piesa finală și tu ești în aceeași situație astăzi, nu? Da, cred. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Sper să fie de bine. E foarte de bine, stai liniștit. E de bine, mai ales, și asta nu trebuie să sună laudă, pentru că avem un remix în premieră DJ Ang și Aisa, pe care ascultăm acum. Așteptăm părerile voastre pe 0722 20 60 20 și pe facebook.com/kissfmromania. Premieră, debut. Uite, Oli scrie chiar acum. Lăsați aici părerile voastre la piesa pe care o punem acum în premieră, Matt Hart, Call Me Lover. There are for some more. Oh, I don't need a bribe. Remix. Ne întoarcem cu Mad Heart, adică în studio cu Mădălin. Hello again. Hello, hello. Mai spune-ne despre tine, că pare așa, pare voce cu experiențe. Ce ai mai făcut până acum? Unde ți-am mai putut auzi vocea? Ok, hai ca să luăm un pic cu începutul. Eu sunt un pic cam flatat, să zic așa. Sună chiar foarte bine. Asta e a doua surpriză pe ziua de astăzi. Mai urmează să mi se spună că începe și seara asta videoclipul și cred că toate tacămurile sunt făcute. Da, omul a fi surprindere. Azi a aflat cum se numește el final pe numele de scenă. A auzit remixul și mai departe, apropo de remix, am auzit că face un remix cât de curând la piesă. Da, nu știu, să vedem acum exact ce tendințe o să culegem, dar ce vă zic? Până la urmă, cred că o să fie iar încă o surpriză. Nu știu de ce. Ok, hai să le spui pentru cei care au ascultat piesa pe Facebook și pe kissfm.ro/live și pe FM și care au părere foarte bună despre piesă, foarte tare, ne place, bestială. Mai ales că e DJ Anxia Ista Remix. Vai, mulțumesc frumos. Mișto, sunt sigur că o să prindă la Summer Kiss. Sună foarte bine, bestială. Unde te găsesc cei care au ascultat piesa? Sincer, pentru că toate lucrurile au evoluat foarte repede, eu zic că în cel mai scurt timp o să apară și Facebook-ul și Twitter-ul și toate cele de pe internet. Momentan am înțeles că e un site. Da, momentan mă găsiți pe musicmanagement.ro. Ok, acolo pot să fie și celelalte piese postate. Piesa este compusă de Mihai Alexandru, am înțeles. Exact. Varianta finală este un DJ Bone remix, iar asta este un remix DJ Anxia Ista, lansat în premieră astăzi. Baftă maximă, Mad Heart. Mersi mult. Succes cu piesa și ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamic și desigur la Summer Kiss. Un minut până la 9, mamă, nu pot să cred cum a zburat timpul. Vine piesa non-house în câteva clipe. Și nu uitați, tot în această seară, undeva până în ora 10, avem și concursul Kiss Cash cu 300 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This right here is the one and only Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Listen. picture, you'll dismiss it. If life is a situation of too much talk, no communication. Cash, potul momentului, iată vine și concursul. În acest moment avem 0213184000. Un apel, repede, cineva să intre în direct să ne ajute cu un număr. Iată, toată lumea sună. Hai să vedem, cine e, cine e? Hello, bună seara, cum te numești și de unde bună ești? Bună seara, Elena din Lugoj. Elena din Lugoj, frumos. Da. Bună seara. Avem și noi un număr de la 1 la 263.624. 33.527. 33.527, da? 6. Ok. 33526, da? Da, ok. Ok, na, mulțumim mult, să fie cu baftă. Ciao, pa, pa. Hai să vedem cine se află după ultimul refresh, după ultima amestecare a tuturor numelor din lista de înscriși la Kiss Cash din memoria, din hard disk-ul lui Gicuță, la numărul 33526. Iată și ce de pe Facebook l-au scris acolo frumos. L-au scris corect, foarte bine, ok. Ne uităm în pagina 4 aici. Enter, iată. Am ajuns în... O, ce frumos, în Câmpia Turzii am ajuns. Ei, da, frumos. Avem pe Dan de acolo. Dacă ne răspunde, dacă intră în direct în primul rând și dacă ne dă indiciul, avem 300 de euro să-i dăm. O sumă frumușică, da. o sumă bună pentru orice moment, orice situație și pentru oricine, nu? Pentru unii un salariu, suma asta. Sigur că da, iar pentru alții două pensii. Da, da, din păcate. Stai să vedem ce se întâmplă. Dar îl cheamă, e din Câmpia Turzii. Hai să vedem dacă ne și răspunde. În primul rând să vedem dacă sună. Da, și să fie pe fază. Să dăm bănuții, trebuie. Momentan sună, înseamnă că telefonul se află într-o zonă de semnal. Să sperăm. Hai Dan, Câmpia Turzii, că avem să-ți dăm 300 de euro la Kiss Cash. Oare ce-o face, zic? Omul obosit, odihnește după o zi de muncă, după o zi de stres, birouri, ședințe, șefi, colegi stresanți. Bă, a răspuns într-un final. Bună seara! Bună seara! Domnul Dan? Alo! Domnul Dan, ne auziți? V-auzi foarte prost. Domnul Dan! Domnul Dan! Avem să vă dăm 300 de euro, suntem de la Kiss FM, de la Kiss Kiss Inomix, DJ Young și Olix, iar tu ești acum în direct la Kiss Cash. Mă bucur și nu prea. Cum vine asta? Eu am plecat, nu înțeleg această afirmație a ta. Am plecat și eu, gata, hai, lăsăm singur, pa. Hai, pa. Vorbește singur. Sunt la lucru și nu prea mă aud, de gălăgie mult aici. A, păi și n-ai un radio pe lângă tine, ceva, să asculti și un radio, să faci gălăgie o și mai multă? Și n-am cum. Să dai la maxim un radio, să faci o microfonie. Sau ai un radio, dar nu prea. sau să întrebe cineva, ai pe cine să întrebi din jurul tău, un vecin, un coleg, nu știu. Prezentă la aparatura de pe aici, ca altfel nu. Vreo colegă, așa, păi mai, vreo colegă mai proeminent, așa. Nu ai pe acolo să știe numărul. De 4-8, nu? Bun, ce facem? Zicem un număr la întâmplare, spunem care e numărul final total. Alo, ne mai auzi? Stai că vorbește cu colega acum. Zicem un număr la întâmplare sau nu? Sau renunțăm și la varianta asta? Păi, zic la întâmplare, dar până unde? Până la 263.624 ai șanse maxime să ghicești. Ia zi. 230.000. Foarte până tare. Până unde, domne? Până unde? Păi ce înseamnă asta? Ori vrei gologan, ori nu mai vrei. Ne pare rău, domnul Dan, la revedere, o seară frumoasă. Numărul era 33526. Dacă ascultai, știai și pupai, 300 de euro. Pupai podul sau potul. Da? Bine, hai, pa, pa. Mabetan, pupă podul. Eu pot aici la Grozăvești. Ai pupat podul. Bine, hai, ciao, pa, pa. Potul sau podul merge mai departe cu 400 de euro mâine dimineață în cronicuță, în prima oră de cronică. Ok, ne întoarcem la mix imediat. Runda următoare, potul este de 400 de euro. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party cu Elena Gheorghe, Midnight Sun chiar acum. Imediat Raluca vine cu Out of Your Business și J-Lo cu tot cu Pitbull on the floor, varianta DJ Jonesy extended version la Kiss Kiss in the mix. Am început gălăgia până la 10 împreună cu voi, DJ Anx și Olex in the mix. Așteptăm de kiss-urile, o să le citim imediat pe cele de pe 0722 20 60 20. Come on everybody! Come on, call me bonita. Don't be shy, I promise to please ya. Getting hotter, and I'm about to be your midnight sun. can deal your love. Get on the floor. Tonight we Kiss Kiss in a Mix, yo. J-Lo și Pitbull, On the Floor. O super piesă, o să fie cu siguranță printre hiturile verii 2011. Deja e mega hit această piesă în cluburile din țară. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi. 0722206020. Un număr imens, enorm, infinit de mesaje de la voi. Bună, sunt Flori și vreau și eu îmi dedichis pentru ciucurelul meu, cu toate că nu prea merită, dar hai, treacă de la mine, vă pup, sunteți cei mai tare, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Bună, v-a ascultat ziua pe unde apuc, pe la școală, în autobuz, acasă, sunteți cei mai tare, vreau și o melodia, mi-e dor de noi cu DJ Project, vă mulțumesc, dacă se poate, vă implor, Ionel din Bistrița. Uite, o să vină undeva până în ora 22. Sunt deja mai tari, Laura din Scroviștea. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună, sunt Robert, salut, Erea Cea și aș vrea și eu să dau un dedichis. Un dedichis pentru Dodi Angheluț. Ok, pentru el să fie. Suntem la muncă într-un pecor în Brașov, dansăm pe muzica voastră. Am vrut și noi noua piesă DJ Project, mi-e dor de noi. Ovi și Mihai vă pupă. Sasu, am înțeles, ok. A nebunit lumea cu piesa nouă de la DJ Project. Ok, da. o să punem acuș. Hello, vă pupă Gabiță, sunteți tari, vă ascult împreună cu tata, vă iubește. Deci... tot așa, băieți. Ok, mulțumim. Stau și fac temele cu Kiss FM la maxim, dar nu te-ai semnat. Salut, băieți, dragi, și om de Kiss pentru voi, că sunteți foarte, foarte tare și pentru iubitul meu, Robert, chiar dacă nu poate asculta Kiss FM chiar acum și știe că vreau să-i amintesc că îl iubesc foarte, foarte mult. Avem super eveniment în acest weekend. Partidul Kiss FM are ediția 176. Începem de joi în Club Sky din Iași. Bine, ne vedem în Club After Eight Cluj-Napoca, iar sâmbătă suntem în Club Baroc Shan Club, mai exact, din Sfântul Gheorghe. Olic și Dan Fințescu acolo. Dijan și Aisa în Giurgiu la un private party. Avem Tell Me Everything, Voxis chiar acum. Imediat Bianca, I Wanna Feel, LLP Remix. Și Matias, Missing You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Tell me everything. prinde foarte, foarte bine. Tot urmează, da, spune. Tot o piesă nouă, sau mă rog, și mai nouă decât Missing You urmează chiar acum. Ring the alarm de la Connector. Și pentru că ne-ați nebunit și ne-ați cerut piesa asta, avem DJ Project și Julia, piesă nouă, mi-e dor de noi, imediat după Connector. O piesă cu foarte multe cou, așa la început, e cu... Da, un efect foarte interesant. Avem câteva clipe și podcastul a datat la zi Kiss, da? Kiss in the Mix, nu? Da, e deja acolo, găsiți pe kissfm.ro/KKM, intrați, ascultați, descărcați cele două variante. Avem varianta de audiție și cea de download, amândouă sunt gratuite pentru toți chisomanii înrăiți care vor să aibă edițiile de Kiss Kiss in the Mix. Îi salutăm și pe cei 265.000 de fani de pe Facebook. Mamă, mamă, ia uite, încă un număr aproape rotund. S-au mai făcut 8 între timp. Da, 265.000, 8 fani în acest moment pe facebook.com/KissFM România. Up in the place. Tonight I'm falling in love with a stranger. Sunna împreună cu Beverly Brown, I Can't Live Without You, un mix în premieră, DJ Young și Aisa Remix. Da, foarte tare și diferit față de stilul DJ Young și Aisa abordat de până acum. Avem un remix mai electro, așa, mai... Da, un pic spre trance, așa, pentru că e o piesă care te îndeamnă să faci astfel de orchestrații. Bun, e timpul să ne luăm rămas bun de la voi. După ora 22, vă întâlniți astăzi cu Ana Moga. Vine și vă ține companie până dimineața spre ora 2. În vreme ce mâine de la 7 seara luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix with DJ Ian and Alex. Nu uitați, mâine dimineața în cronică, în prima oră avem 400 de euro la și, Kiss Cash. Da, și mâine lansăm noul single Ana Lesco în premieră la Kiss FM. Da, Ana Lesco vine undeva după 7 și jumătate să lanseze la Kiss Kiss in the Mix în premieră noul single. Rămâneți cu noi, seara faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.